إِذَا قَرُبَتْ سَاعَةٌ يَا لَهَا وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا تَسِيرُ الْجِبَالُ عَلَى سُرْعَةٍ كَمَرِّ السَّحَابِ تَرَى حَالَهَا وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دجال کا خروج ہے، اور دجال کے خروج سے پہلے عربوں کی قلت ہو جائے گی. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، لوگ دجال کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. سوال کرنے والے نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب، فَأَيْنَ الْعَرَبِ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا عرب اس دن بہت تھوڑے ہوں گے. دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات میں 30 جھوٹے دجالوں اور کذابوں کا ظہور. دجال سب سے بڑا ہے، وہ سب سے لاسٹ اور سب سے آخر میں آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَ حَتَّى يَخْرُجَ 30 كذاباً آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين. اللہ کی قسم، قیامت سے پہلے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا. سب سے آخری کانا دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا ایک آنکھ سے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یخرج من غضبۃ یغضبها، دجال جب خروج کرے گا، جب نکلے گا، تو وہ شدید غصے کے اندر ہوگا، غصے کی حالت کے اندر وہ باہر نکلے گا، اپنی قید سے نکل کر آئے گا. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دجال کی رفتار کے بارے میں دنیا میں جب وہ آئے گا اس کی رفتار کیا ہوگی، یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے تیز ہوا ہو. وہ بارش کتنی تیزی سے برستی ہے؟ جو تیز ہوا کے ساتھ آئے. فرمایا وہ اس رفتار سے آئے گا، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے تیز رفتار ہوا ہو. مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ زمین کے ہر حصے پہ گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا. مسند احمد میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہو جائے گی، علم ختم ہو چکا ہوگا. دین کی کمی ہوگی، علم سے آشنائی کم ہو جائے گی، علم ختم ہو چکا ہوگا، وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح 40 روز کے اندر وہ پوری زمین پہ گھومے گا، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پہ وہ سوار ہوگا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر ان سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یہ لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، بھلے وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے کا آنکھوں کے درمیان لکھے ہوئے ان حروف کو پڑھ لے گا اور جان لے گا۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا، یعنی پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ دونوں شہر اللہ نے دجال پہ حرام کر دیے ہیں، اس کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال پوری دنیا پہ گھومے گا، دنیا کے ہر ملک کو تاراج کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینہ کے دروازوں پر، مدینہ کی شاہراہوں پر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہوں گے، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے اندر نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکے گی اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الکائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے آ جائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے، اور وہ شام میں ہی جا کر مرے گا، اس کے مرنے کا ٹھکانہ، اس کے ہلاک ہونے کی جگہ بھی شام ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن، نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن، 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اس جملے کو دہرایا۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کے دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، دجال آئے گا، وہ جبل احد کے اوپر چڑھے گا، مدینے کو دیکھے گا، اپنے ساتھیوں سے کہے گا، وہ سفید محل جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے۔ جب وہ مدینے کی طرف آئے گا، ہر راستے پہ ایک فرشتے کو مستعد تیار پائے گا، جو ننگی تلوار کھینچ کے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ شام کی طرف اس کو ایک شوردار درخت کی زمین کی طرف ہانک دیا جائے گا، مدینے سے باہر نکلے گا اور اس زمین پر وہ اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینے میں 3 مرتبہ، مدینہ 3 مرتبہ لرز اٹھے گا، اور مدینے کے اندر سے ہر منافق، ہر کافر، مدینہ اس کو باہر پھینک دے گا، اور وہ آئے گا اور دجال کا ساتھی بن جائے گا۔ دجال کا یہ فتنہ قیامت کے پہلے آنے والے فتنوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے۔ منافق بھی اس کا ساتھ دیں گے، کافر بھی اس کا ساتھ دیں گے، یہی یوم نجات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہی نجات کا دن ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، دجال کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ہو جنت و نار، دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، فناروہو جنہ، اس کی آگ جو بواہر آگ لگے گی، حقیقت کے اندر وہ جنت ہوگی۔ دیکھنے والے کو آگ لگے گی لیکن وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی، وَجَنَّتُهُ نار، اور جو وہ جنت ساتھ لے کر گھوم رہا ہوگا وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ اصل میں آگ ہوگی۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انما ہو ماء و نار، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا، اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی، فناروہ ماء بارد، اس کی جو آگ نظر آ رہی ہوگی لوگوں یاد رکھو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، وہ ماؤہو نار، اور جو پانی اس کے ساتھ ہوگا وہ پانی نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یعنی کیا کیا چیزیں وہ بطور آزمائش جو اللہ نے اس کو دی ہوگی وہ لے کر آئے گا، کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی، دوسری بھڑکتی ہوئی آگ، یہ دو نہریں دجال اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہوگا۔ جب اس کو دیکھا جائے گا ایک نہر بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی ہوگی اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اسے پالے تو اس نہر پہ جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہے، جو دیکھنے میں بظاہر آگ نظر آ رہی ہے وہ اس نہر پہ جائے، پانی والی نہر پہ نہ جائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی اس آگ کی طرف دیکھے وہ اس کی طرف جائے، آنکھیں بند کرے، اپنا سر جھکائے اور اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دے، اس میں سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ آگ نہیں ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے آپ کو اس آگ کے اندر ڈال دے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو پانی نظر آئے گا وہ دراصل جلانے والی آگ ہوگی، اور جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے وہ اس آگ میں سے پی لے، اس آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ میٹھا عمدہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ دجال کے ساتھ آزمائشیں ہیں، یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ گھومے گا، لوگوں کو اس طرح آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اپنی طرف بلائے گا، وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، دجال زمین کو حکم دے گا، زمین انگوریاں پیدا کرے گی، قوم کی بکریاں اور بھیڑیں جو چرنے گئی ہوئی تھی وہ واپس آئیں گی، ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے دودھ سے، ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، ان کے بال لمبے ہو چکے ہوں گے، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، پیٹ ان کے باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ وہ دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ قوم انکار کر دے گی، اس کو رب نہیں مانے گی، اس کو تسلیم نہیں کرے گی، دجال ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ قوم جب صبح بیدار ہوگی اس کے ہرے بھرے باغات بنجر ہو چکے ہوں گے، اجاڑ ہو چکی ہوگی اور ان کی زمینیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے وہاں تو آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، زمین سے انگوریاں بھی نکل رہی ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے دوسری قوم ان کے پاس سے جب گزرے گا چلا جائے گا، ان کے باغات مٹ جائیں گے، کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، زمین بنجر اور ویران ہو جائے گی۔ وہ ایک بنجر زمین کے پاس پہنچے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانوں کو اگلو، وہ زمین خزانے اگل دے گی، جو دجال کے پیچھے پیچھے وہ سونا اور چاندی اور وہ خزانے زمین کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم اور قبیلے میں نظر دوڑائیے، آج امت جن دجالوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے تو پلے کچھ نہیں، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں، اور پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جھوٹے کذابوں اور دجالوں کے چکر میں، ان کے جالوں میں پھنس چکے ہیں۔ کہیں بنگالی بابا کا بورڈ ہے، کہیں روحانی بابا کا بورڈ ہے، کہیں کالے پیلے علم کے کاٹ پلٹ کے ماہر کا بورڈ، اور دنیا اس پہ گر رہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، اور پھر اس دجال کے چکر میں اپنے عقیدے، اپنا ایمان، اپنی عزت اور اپنے مال کو لٹا چکے ہیں۔ اور وہ فتنہ دجال، وہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ زمین بنجر سے کہے گا خزانے اگل دے، سارے خزانے زمین اگل دے گی، وہ جیسے چلتا رہے گا خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اسے آ کر کہے گا اگر میں تیرے فوت شدہ ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں جی بالکل مان لوں گا۔ تو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے پیارے بیٹے ہم بھی تجھے یقین دلاتے ہیں یہ تیرا رب ہے اس پہ ایمان لے آ. وہ اس کے ماں باپ مرے ہوئے زندہ نہیں ہوں گے, شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے پاس آئے گا اور وہ اس کو دیکھ کر تسلیم کر لے گا. دجال کے سلسلے میں ایک غلط عقیدہ بھی مشہور ہے کہ دجال جب نکلے گا بڑی قحط ہوگی, بڑی قحط سالی ہوگی, بھوک ہوگی اور دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور کھانے کا پہاڑ ہوگا. صحیح بخاری میں ہے, صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اتنا سوال کیا, کسی اور نے اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے بیٹے تجھے کیا پریشانی ہے, دجال سے تجھے کیا خوف اور خطرہ ہے, دجال کے بارے میں تو اتنا سوال کرتا, یاد کر وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا, پانی کی نہریں ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا احون علی اللہ من ذلک, وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے, گیا گزرا ہے, بے وقت ہے اس سے کہیں زیادہ. جب دجال نکلے گا تو اس کا ساتھ دینے والے, اس کے پیچھے چلنے والے, اس کی مدد کرنے والے, اس کے پیروکار بھی بہت ہوں گے اور یہ پیروکار دجال کے یہودی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان ایران کا ایک شہر ہے, وہاں کے 70,000 چھوٹی چادر کی مانند جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بنیں گے, یہودی اس کے ساتھ ملیں گے, یہودی اس کی مدد کریں گے, یہودی اس کی جماعت ہوں گے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ الدَّجَّالِ, جب دجال نازل ہوگا خوزہ و کرمان یہ دو شہر ہیں ایران کے, فی 70,000 وجوہہم کالمجان المطرقہ, تو 70,000 اس کے پیچھے چلنے والے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے, یہ 70,000 ایران کے ان دو شہروں سے اس کے پیچھے چلیں گے, یہودی اس کی مدد کریں گے اور یہودی اس کے ساتھ ہی بنیں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہودی ہی دجال کے ساتھ ہی کیوں بنیں گے اور یہودی ہی دجال کی پیروکار کیوں ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی عقیدے کے مطابق وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے انتظار کر رہے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا جو سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا, وہ آ کر یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا. یہودیوں کی کچھ مذہبی خاص دعائیں اور خاص رسوم ہیں, نمازیں ہیں جو مسیح دجال سے وہ التجائیں کرتے ہیں, ان دعائیں ان نمازوں میں ان مسنون اعمال میں جو ان کے ہاں ہیں, دجال سے خروج کی کا سوال کرتے ہیں کہ تم جلدی باہر نکلو, استدعا کرتے ہیں, اور یہ تمام اعمال انہوں نے ایک رات میں خاص کر رکھے ہیں. اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ایک گروہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں, یہی عقیدہ یہودیوں کا جو مسیح دجال کے متعلق ہے, رافضیوں کا یہ عقیدہ امام منتظر کے مطابق وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی نکلیں گے. جس طرح ان کی خاص دعائیں ہیں, جس طرح ان کی خاص عبادتیں ہیں, خاص التجائیں ہیں, اور ایک رات میں خاص یہ عبادت, رافضی بھی ایک رات خاص کر کے دریاؤں پہ جاتے ہیں, چٹھیاں لکھتے ہیں, آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو پھینکتے ہیں کہ اس طرح یہ خبر ہمارے امام غائب کے پاس جائے گی اور ہمارا امام غائب باہر نکلے گا. سیم عقیدہ جیسے یہودیوں کا ہے, وہی عقیدہ اسی طرح کی عبادات, اسی طرح کی دعائیں اور اسی طرح کا یہ عقیدہ رافضیوں کا بھی ہے. یہودیوں کی مذہبی کتاب میں ہے جب مسیح دجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں, ان کے کپڑے اور گندم نکلے گی, اس کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس قدر بیلوں کے بڑے گردے ہوتے ہیں. اس زمانے میں حکومت اور سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی, دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرمانبرداری کریں گی. اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2800 غلام ہوں گے جو ان یہودیوں کی خدمت کریں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی، لیکن مسیح اس وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کی منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی تمام امت پر، تمام اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ اس دجال کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے انتظار کر رہے ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرقی زمین سے ظاہر ہوگا، یقال لها خراسان، جہاں سے وہ نکلے گا وہ خراسان کا علاقہ کہا جائے گا، یتبعه اقوام، ایسی قومیں اس کے پیچھے چلیں گی، اس کی تباہ کریں گی، جن کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے منڈی ہوئی ڈھال ہوا کرتی ہے۔ عورتیں دجال کے پیچھے چلنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں گی، عورتیں کثرت سے دجال کی بات مانیں گی اور دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عورتیں کثرت سے دجال کے پیچھے کیوں چلیں گی؟ کیونکہ عقیدے کے اندر کمزوری جتنی عورت میں ہے اتنی مرد میں نہیں، یہ اپنے عقیدے میں کمزور ہوتی ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جتنی بیبیاں پروپوگنڈا کرتی ہیں، اور کوئی بیبی تو انہوں نہیں پتا، میرے بھی اولاد نہیں ہوتی سی، فلاں بابے کا تھوک چاٹا تھا، فلاں کا بلغم کھایا تھا، فلاں کے ٹکڑے کھائے تھے، فلاں کی جوتیاں چاٹی تھی، فلاں کی راکھ کھائی تھی، فلاں کا یہ کیا تھا اور فلاں کا یہ کیا تھا، اس دن سے وارے نیارے ہو گئے، ہماری گودے ہری ہوگی، ہمارے مسئلے ختم ہو گئے۔ جھوٹ کا پروپوگنڈا اور جھوٹ کی باتیں جتنی زیادہ عورتیں پھیلاتی ہیں اتنی کوئی اور نہیں پھیلاتی۔ دجال کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہوگا، کثرت سے عورتیں اس کے پیچھے چلیں گی۔ دجال ایک زمین پہ اترے گا، پھر اس کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں میں سے ہوگی، حتیٰ کہ آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، ماں بیٹی بہن پھوپھی کو گھر میں اس لیے باندھ کر آئے گا اس خوف سے کہیں میرے جانے کے بعد یہ دجال کے پیچھے نہ چلی جائے، یہ خوف ہوگا عورتوں پر۔ آج بھی جو موجودہ اس بڑے دجال کے شاگرد گھوم رہے ہیں، ان کی دکانوں کو دیکھ لو، کس نے آباد کیا ہوا ہے؟ نجومیوں کی دکانیں کس نے آباد کی ہیں؟ وہ بے وقوف نجومی، وہ لاہور کی سڑکوں پہ بیٹھنے والے، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے، جن کے اپنے نصیب میں سارا دن صبح 8 بجے جھاڑو دے کے نجومی بیٹھتا ہے، نجومی بابا، کالے علم کا ماہر، پیلے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، محبوب آپ کے قدموں میں سنگ دل سے سنگ دل کو سکنٹوں میں موم کر دوں، شوہر پیچھے آئے، یہ دعوے لکھے ہوئے، یہ بورڈ لکھے ہوئے، صبح صبح فٹ پاتھ پہ جھاڑو دے کے بیٹھ جاتا ہے، اور مغرب تک، سورج غروب ہونے تک لاہور کے گھوڑوں کی آدھی کلو لید کھا کے گھر جاتا ہے۔ یہ تمہارا اگر کچھ فائدہ کر سکتا اپنے آپ کو تو بنا لیتا، دو طوطے رکھے ہوئے، 5 پڑیاں رکھی ہوئی، روز وہی پڑیا، وہی طوطے، وہی مرید، اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ پچھلے دنوں انڈیا پاکستان کا میچ ہوا، انڈیا کے اندر بھی ایک طوطے والے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کون جیتے گا سیمی فائنل، طوطے کی موت آئی ہوئی تھی، اس نے کہا پاکستان جیتے گا، وہیں پکڑ کے اینٹی پاکستان گروپ نے اس کی منڈی توڑ دی، موقع پہ مار دیا، اور پھر پاکستان ہار گیا۔ پاکستان والوں نے بڑے بڑے نجومیوں کو ٹیلی ویژن چینلز پر لے کر آئے، ہاں جی کون جیتے گا، نجومیوں نے حساب کتاب لگایا، اور کتاب لگانے کے بعد جناب سیمی فائنل ہی نہیں بلکہ فائنل بھی پاکستان نے جیتنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بربادی اور اس شکست کی وجہ نجومیوں کا یہ دعویٰ تھا، پوری قوم اعلان کر چکی تھی، فلاں نجومی نے کہہ دیا ہے، فلاں کالے علم کے پروفیسر نے کہہ دیا ہے پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آئے گا، اور اللہ نے اس کو انڈیا سے جوتے پڑوائے تاکہ نجومیوں کی بات سچی نہ ہو۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا؟ آج بھی نجومیوں کو دیکھ لو، ان کو ان کے گھر آباد کرنے والی یہ عورتیں، جادوگروں کی دکانیں چلانے والی عورتیں، تعویذ گنڈوں کے پاس لائن لگانے والی عورتیں، دم جھاڑا کروانے والوں کے پاس عورتیں، نانگے شاہ کے پاس عورتیں ہیں، کشمیر کا نانگے شاہ، سوپور کا بابا، میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شیطان ننگا بیٹھا ہے اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پانچ سات آدمی ہوں گے، باقی ساری بیویاں لگی، اے بابا بڑا پہنچے ہے. Thank you. بابا دس میں دس کر تم بابا اے پہنچیا ہوندا سوتھن تے پا لیندا اس کو کچھ ڈھانپنے کی تمیز نہیں تم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ دیا اور جب وہ اصل بابا آئے گا جو اصل بابا ہے یہ تو پہلے اس نے نقلی بابے بھیجے ہوئے ہیں نا جاؤ دکانداری تم چلا لو جب میں آ کر کرامات دکھاؤں گا کہیں گے بالکل کرنی بھرنی دھرنی والا تو آج ظاہر ہوا ہے اس کے ساتھ روٹیاں اس کے ساتھ کھانے اس کے ساتھ نہریں اس کے ساتھ وہ سمجھیں گے جتنی کرامات اس بابے کے اندر ہیں اس وقت جو مسلمان ہوں گے اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر باندھیں گے قید رکھیں گے اس لیے کہ ہی یہ جا کر دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں یہ فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے آئیے غور کریں اس سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی راہیں کیا ہیں وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے اعمال ہیں شریعت کی وہ کون سی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں مسند احمد میں ہے اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال جو کوئی دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے وہ دجال کی آواز سن کر اس کے بارے میں سن کر تحقیق کرنے کے لیے ماجرا دیکھنے کے لیے تماشائی بن کے نہ بھاگے آج بھی اگر کسی کذاب اور دجال کی آپ کو بات معلوم ہو وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے اس کو جھوٹا کہہ دیجئے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے یہ شعبدہ باز ہیں یہ ڈرامے باز ہیں یہ شعبدہ باز ہیں یہ ڈرامے باز ہیں یہ مال کے ڈاکو ہیں یہ انسان کی آنکھیں بند کر کے جادوگری کے ذریعے شعبدہ بازی کے ذریعے ڈرامے دکھاتے ہیں اور جو ان کے مرید بن چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تسیں ایویں گلاں کرتے ہو اگر یہ جھوٹے ہیں شعبدہ باز ہیں پھر ہماری منتیں پوری کیوں ہو جاتی ہیں ان کے تعویذ ملنے سے مسئلہ حل کیوں ہو جاتا ہے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میں نقل کرنا چاہوں گا تاکہ یہاں پر وہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مسئلہ حل کیوں ہو جاتا ہے ارے مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہوتا ہے اور اللہ نے اس مسئلے کے حل کرنے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اب آپ اللہ کے در کو نہ چھوڑو اللہ سے مانتے رہو تب بھی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی کذاب اور دجال کے در پہ چلے جاؤ حل تو پھر بھی اللہ نے کیا لیکن آپ نے اپنا عقیدہ برباد کر لیا اور میں سوال کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ان بابوں کے پھوکوں سے ان کے تھوکوں سے ان کے ڈنڈوں سے ان کی گالیوں سے ان کے ٹکڑوں سے ان کی راکھوں سے ان کے منکوں سے ان کے تعویذوں سے ان کے چھلوں سے ان کے امام زامن سے ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں ارے چلو مان لیتا ہوں آپ کے بابے تو کلمہ گو ہیں ہندو اپنے مندروں میں جب آ کر یہ ساری منتیں کرتے ہیں ان کی پوری ہوتی یا نہیں ان کی ہوتی ہے کلمہ گو کی تو ہم نے مان لی چونکہ مسلمان ہیں ولی ہیں اس لیے پوری ہوئی ہندوؤں کے بتوں کے بارے میں تو آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی اب بتاؤ کیا ہندوؤں کی منتیں مندروں میں پوری نہیں ہوتی اور اگر ہندوؤں کی منتیں مندروں میں پوری نہ ہو تو مندر آباد ہو مندر تو ویران ہو جائے ان کی منتیں پوری ہو رہی اور مندر آباد ہے ان کو کون پورا کر رہا ہے آپ کے ولی اللہ میں تو کرامت ہے کیا ہندوؤں کے بتوں میں بھی کرامت مانتے ہو ارے نہیں مسائل کو حل کرنے والا مشکلات کو ٹالنے والا اللہ ہے آپ حلال طریقے سے اللہ کے در کو نہ چھوڑو اللہ دے گا آپ حلال طریقہ چھوڑ کے حرام طریقے پہ آ جاؤ مسئلہ پھر بھی اللہ نے حل کیا ہے لیکن آپ نے عقیدہ برباد کر لیا جیسے مزدور روٹی محنت کر کے کھاتا ہے ڈاکو ڈاکہ ڈال کے کھاتا ہے دونوں کو کون کھلا رہا ہے دونوں کا خالق مالک رازق اللہ ہے وہ حلال طریقے سے یہ حرام علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عالم کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ جلسے پہ گئے ہم جلسہ کر کے واپس آئے رات کے 2 بجے کا ٹائم وہ مولوی صاحب سوئے ہوئے ان کا دروازہ زور زور سے کسی نے بجایا وہ مولوی صاحب اٹھے ایک عورت کھڑی تھی مولوی صاحب صبح سے بچہ گما ہوا ہے اور رات کا یہ وقت ہو گیا ہے ابھی تک نہیں آیا، مولوی صاحب کو تعویذ ہی دے دو ہمارا بچہ واپس آ جائے. اس نے کہا بی بی رات کا وقت تو دیکھو کیا ہے، رات کے 2 بجے ہوئے ہیں، نیند کا ٹائم ہے، میں جلسے سے تقریر کر کے تھک ابا واپس آئے ہوں. اس نے کہا میرا بیٹا گم ہے، تجھے اپنی نیند کی فکر ہے، کوئی اللہ اللہ کر کے دے دے. اس نے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ بی بی جان نہیں چھوڑے گی، اس وقت پاکستان میں ایک اخبار نکلتا تھا امروز، اس نے وہ اخبار لیا اور اس کا ایک کونا پھاڑا، اس کو اسپیشل طریقے پہ بتی بنا کے بی بی جا کر اٹ تلے دب دے سویرے واپس آ جائے گا. اس نے وہ دے دیا، اس جان چھڑائی کہ میں سو جاؤں، حالانکہ اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، مسئلہ بتانا چاہیے تھا، یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. خیر جان چھڑائی، اس نے جا کر اینٹ کے نیچے دے دیا. اللہ کی شان، صبح بچہ گھر میں آ گیا. وہ بچہ گھر میں آیا، بی بی 10 کلو مٹھائی، 2 سوٹ، بیگم کا سوٹ ہدیہ لے کے، سرکار آپ کی مہربانی، آپ نے تعویذ دیا، ہمارا بیٹا گھر آ گیا، یہ ہدیہ قبول کرو. اب مولوی صاحب کے ٹیبل پہ ہدیہ رکھا ہے اور وہ کہہ رہی ہے تو نے تعویذ دیا، رات اینٹ کے نیچے دبایا، صبح آ گیا. اتنی بات سننی تھی مولوی صاحب کی، اپنی بیگم نے جوتی اتار لی. ایدا سویرے گمیا تو تعویذ دیتا، راتی کر آ گیا، میرے سکے بھائی نو گمے 16 سال لنگ گئے، مینوں تعویذ کیوں نہیں دیندا؟ اس کو تو تعویذ دے دیا اور یہ 24 گھنٹے سے پہلے ریٹرن میرا 16. اس نے پورا اخبار اٹھا کے دے دیا، بی بی یہ لے لے، میں نے پرچی دی تھی، اس کا کام بن گیا، میں تجھے پورا اخبار دیتا ہوں. مسئلے حل کرنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، غم دور کرنے والا اللہ ہے. یہ جتنے دعوے دار آپ کی گلیوں میں گھوم رہے، یہ عامل بابے، یہ بنگالی بابے، یہ روحانی بابے، یہ کالے پیلے علم کے ماہر، یہ کاٹ پاٹ کے ماہر، اللہ کی قسم یہ کذاب ہیں، دجال ہیں، جنات کے پجاری ہیں، شیاطین کے پجاری ہیں، شرک اکبر کرنے والے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کسی مصیبت میں اگر گرفتار ہو گئے ہو، رب کے در کو نہ چھوڑو، بھلے موت واقع ہو جائے اور رب کے در کو چھوڑ کر ان جھوٹے کذاب اور دجال کے دروں پر آ کر اپنے ایمان عقیدے کو برباد نہ کرو. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں بڑی کرامتیں ہیں، آؤ پھر ایک کرامت میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. پیر لاسانی سرکار بابا، پاکستان کی بہت بڑی سرکار ہے، اس کا نام ہی ہے لاسانی سرکار. لاسانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس جیسا کوئی اور. انا للہ و انا الیہ راجعون، لیس کمثلہ شیء، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور یہ ظالم اپنے بابے کا نام رکھا ہوا ہے لاسانی سرکار. اور یہ ظالم کرتا کیا ہے؟ کرامت کیا دکھاتا ہے؟ کرامت نہیں ہے، جھوٹ ہے، جادوگری ہے، شعبدہ بازی ہے، آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، وہ کیا نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کو؟ سانپ. یہ جادوگری ہے، یہ آنکھوں کو بند کرنا ہے. یہ ظالم کیا کرتا ہے؟ مرغا لاتا ہے اور مرغے کو ذبح کرتا ہے. نیچے تشت رکھی ہوئی، اس نے پلیٹ رکھی ہوئی، ٹرے رکھی ہوئی، اس کا سارا خون اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی گردن سے ساری رگیں کاٹ دیتا ہے، بلکہ حرام مغز کی جو رگ آ رہی ہے سفید کلر کی، اس کو بھی کیمرے کی آنکھ میں کٹی ہوئی دکھاتا ہے، دیکھو میں نے کاٹ دی، یعنی مار دیا. اور اس کے بعد جب مرغے کو چھوڑتا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے. اور سمجھتے ہیں یہ بابا جی کی بڑی کرامت ہے، یہ بابا جی نے بڑا کمال کر دیا، مار کے زندہ کر دیا. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. أستغفر الله. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر الله. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کو مار کے زندہ کرنا یہ اختیار عرش والے اللہ کا ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں. اور اللہ کی قسم اگر مردے کو زندہ کرنا اختیار ہوتا محمد کریم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ کیوں آنسو بہاتے؟ کیوں کہتے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا ہے لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنے بیٹے کو زندہ کر لیا؟ چچا کی وفات پہ اپنی زوجہ محترمہ فاطمہ کی ماما سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات پہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ گیا. کیا اپنی زوجہ کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیا اپنے چچا کو زندہ کر سکے؟ چچا حمزہ کی شہادت پہ کتنا غم ہوا مصطفیٰ علیہ السلام کو، کیا ان کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ تم یہ جھوٹ کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مرغے کو مار بھی دیتے ہیں ذبح بھی کر لیتے ہیں پھر بابا جی کی کرامت اتنی ہے وہ مرا ہوا زندہ ہو جاتا ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں یہ آپ کے پیر صاحب ہیں، یہ آپ کے شاہ صاحب ہیں، یہ لاسانی سرکار صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی کرامتیں دی ہوئی ہیں، یہ مارتے ہیں ذبح کرتے ہیں مرغا پھر بھی زندہ رہتا ہے. آئیے ایک رام چندر کی کرامت دکھاتا ہوں ہندو کی. ہندو کو تو نہیں آپ ولی اللہ مانیں گے نا، اس کے بارے میں تو نہیں کہیں گے کہ اس کو بھی اللہ نے بڑی کرامتیں دی ہوئی ہیں، وہ تو ہندو ہے بتوں کا پجاری ہے. اس نے بھی ڈرامہ مرغے کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی ڈرامہ مرغے کے ساتھ کرتا ہے. وہ مرغا لاتا ہے، اس کی ٹانگیں جوڑ کے پاس سے کاٹتا ہے اور ان ٹانگوں کو گھماتا ہے، پھر ان کو یوں چھوڑتا، بھی نیچے لٹکی ہوئی ہیں، کٹ گئی ہیں، ایک چمڑی ایک کھال ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹانگیں کاٹنے کے بعد مرغے کو پھینکتا ہے، مرغا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، زمین پہ گر جاتا ہے. پھر اس کو، یہ پہلا ڈرامہ، دوسرا اس کو اٹھا کر اس کی سر میں چھری مارتا ہے اور سر میں سے چھری مار کے اس کے گلے میں سے باہر نکال دیتا ہے. اسی چھری کے اوپر مرغے کو اٹھا لیتا ہے اور مرغا بالکل ڈیڈ ہوا ہوا اس کے پروں کو چھیڑتا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، ساکت ہو گیا، مر گیا. اور پھر چھو منتر کر کے جب چھری نکال کے مرغے کو پھینکتا ہے، اٹھ کے دوڑ لا چھاڑتا ہے، مرغا بھاگنے لگ جاتا ہے. کیا خیال ہے، وہ لاسانی سرکار کی کرامت تھی اور یہ ہندو شاہ صاحب کی کرامت ہے. اس کو کیا نام دو گے، اس کو کون سی سرکار کرو گے؟ اس نے تو صرف ایک جگہ پہ دکھایا ہے اس کی گردن کاٹ کے، اس نے ٹانگیں توڑ کے جوڑ دی، اس کے سر میں چھرا مار کے اسے مردہ کر کے، مردہ دکھا کے پھر زندہ کر دیا رہے یا غفر له وان كان فر من الزحف رواه ابو داود. استغفر الله، استغفر الله. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. استغفر الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. استغفر الله، استغفر الله. رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله. شعبدابادی ہے، یہ جادوگری ہے، یہ آنکھوں کا بند کرنا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹے ہوتے ہم دیکھتے تھے بازار کے اندر مانگنے والا گھوم رہا اور اس نے اپنے ہاتھ میں سے ادھر چورا ڈالا ہوا، ادھر نکالا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نے چورا ڈالا ہوا. یہ شعبدابادی ہے، یہ اولیاء نہیں ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ عزتوں کے دشمن ہے، یہ مال کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے بھی ڈاکو ہیں. ان سے بچیے، چھوٹے دجالوں سے بھی بچیے، ان کذابوں سے بھی بچیے، اور اس بڑے دجال سے بچنے کے لیے بھی علم حاصل کیجئے، اس کے لیے بھی شریعت کو پہچانیے، شریعت کو سیکھیے. مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دجال کے بارے میں سنے پھر اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے کہ جاؤ دیکھیے تو صحیح کردہ کیے، بلکہ اس سے بھاگ جاؤ، اس سے دور چلے جاؤ. جو کوئی خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا اس کے پیدا کردہ شبہات سے ایسا متاثر ہوگا کہ اس کے مریدوں میں شامل ہو جائے گا. شعبدابادوں کا طریقہ کار یہ ہے، ان دجالوں کا طریقہ کار یہ ہے، ان کے پاس شبہات، ان کے پاس جھوٹی کرامتیں، گھڑی ہوئی کرامتیں، من گھڑت جھوٹے قصے اتنے ہیں کہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا بھی کہیں اس کے مریدوں میں شامل نہ ہو جائے، اس کے پیچھے چلنے والا نہ بن جائے. جس کے پاس علم ہو، راسخ علم ہو، وہ تو ان سے کلام کرے، اور جن کے پاس راسخ علم نہیں وہ ان جھوٹے پیروں، فقیروں، بابوں، حضرتوں، عاملوں کے چکر میں نہ آئے. اور دجال کے بارے میں خصوصی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جب بھی کوئی سنے دجال کے بارے میں اس کے قریب نہ جائے بلکہ اس سے دور ہو جائے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ سورت کہف کی پہلی 10 آیات یہ یاد کیجئے. مسلمانوں کی بربادی اس دن سے شروع ہو گئی جب سے مسلمان قرآن سے دور ہو گئے. ابھی ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم میں سے کون ہیں جن کو سورت کہف کی پہلی 10 آیات یاد ہوں؟ اور ابھی آپ پوچھ لو کون کون ہیں جن کو انڈیا کی 2011 میں جو سپر ہٹ فلمیں ہیں یاد ہوں، ان کے گانے یاد ہوں، ان کی اداکاراؤں کے نام یاد ہوں، ان کی کنجریوں اور کنجروں کے نام یاد ہوں، فٹافٹ سنا دیں گے. اے تو میرے چھوٹے منڈے نو بھی یاد ہے، میں تو پچھلیاں بھی یاد نہیں، تسی کیڑی پرانی گلاں پوچھ دیو. اور اس سے یہ پوچھ لو سورت کہف ہے کون سے پارے میں، سوچتا رہے گا. تو کسی نے اپنی بیوی سے پوچھا، دین دار آدمی بیچارا، روزے کون سے مہینے میں آتے ہیں؟ کہ نہیں دسمبر دے مہینے میں. تو اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ رمضان شریف بھی کوئی مہینہ ہے. میں نے کہا بیوی تیری سردیاں دے روزے رکھ دی ہونی، گرمیاں دے نہیں رکھ دی ہونی. اسلام سے دوری مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ ہے، اور جب سے یہ میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، یہ ٹیلی ویژن، یہ ڈش انٹینے، یہ گانے، یہ فلمیں، اس وقت سے تو مسلمان کا بیڑا غرق ہو گیا. جو کوئی چار لمحات اس کو میسر ہوتے ہیں بجائے اللہ کی کتاب پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے، حدیث پڑھنے کے، وہ وقت بھی ٹی وی چینل کے سامنے گزار دیتے ہیں، وہ وقت بھی فلمیں دیکھنے اور گانے سننے میں، اور بدکاری اور بے حیائی میں، گندی موسیقی کی محفلوں میں برباد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کر لے گا. تو لمبی چوڑی بات، 10 آیتیں ہیں صرف، زیادہ سے زیادہ آپ ایک گھنٹہ بیٹھ کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جو 10 آیات سورت کہف کی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا. اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک منکم، تم میں سے جو کوئی دجال کو پالے فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، وہ اس کے اوپر سورۃ کہف کی پہلی آیات پڑھے، پہلی 10 آیات پڑھے، اور وہ پڑھ کر اس کے سامنے تلاوت کرے، اللہ اس کی تلاوت کرنے سے، اس کے پڑھنے سے اس کو دجال سے محفوظ رکھے گا. سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت، جیسے سورۃ کہف نازل ہوئی ویسے اگر کوئی اس کی تلاوت کر لے، ثم ادرک الدجال، پھر وہ دجال کو پالے, دجال اس پہ مسلط نہیں ہو سکے, دجال اس پہ قابو نہیں پا سکے گا, مومن پہ دجال غلبہ نہیں پا سکے گا بشرطی کہ وہ سورت کہف کو پڑھے, اس کو تلاوت کرے. اسی طرح دجال سے بچنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ حرمین شریفین, مکہ شریف اور مسجد نبوی مدینہ شریف, مکہ یا مدینہ ان دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی میں انسان داخل ہو جائے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, کیونکہ یہ دو وہ مبارک شہر ہیں جس کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح آخری تشہد میں ایک دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس دعا کو کثرت سے ہر تشہد میں اس دعا کو پڑھیں, اس کے پڑھنے سے بھی اللہ انشاءاللہ آپ کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور وہ دعا کیا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں تجھ سے پناہ کا سوال کرتا ہوں قبر کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے, کہ قبر کا عذاب, قبر کے اندر آزمائش, یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ, جہنم کی آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, حیات اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اور مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کا ذکر بھول چکے ہوں گے, اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے, یعنی نہ تو کوئی دجال کا ذکر کرے گا نہ دجال کا ذکر اس کے بارے میں وہ سوچے گا, اس وقت یہ دجال ظاہر ہوگا. تو کرنا کیا چاہیے, شریعت کے علم سے اپنے آپ کو مسلح کریں, شریعت کا علم حاصل کریں, جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا وہ دجال کی نشانیوں کو بھی یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیے, ایمان میں توحید میں پختہ ہو, پھر علم شرعی حاصل کریں, یہ ہر فتنے کے مقابلے میں سب سے بہتر ہتھیار ہے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال آئے گا مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا, مدینہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا, وہ مدینہ سے باہر ایک زمین پہ قیام کرے گا, ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا, مواحد, اللہ کا ڈر, خالص اللہ سے ڈرنے والا, نہ کسی پیر سے, نہ بابے سے, نہ ساوی چنڈی سے, نہ کالے جھنڈے سے, اس کے دل میں ڈر ہوگا تو عرش پالے اللہ کا ہوگا. مواحد, اہل الحدیث, نبی کی حدیثوں کو ماننے والا, رب کے قرآن کو ماننے والا, پیروں فقیروں بابوں حضرتوں مردوں کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنے والا, وہ آئے گا بہترین انسان ہوگا اس وقت کا. اور دجال کے پاس آئے گا, دجال اس سے کہے گا مجھ پہ ایمان لاتا ہے, مجھے رب مانتا ہے, وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نشانیاں ملی ہیں, تو کذاب ہے, تو دجال ہے, تو جھوٹا ہے, میں گواہی دیتا ہوں. دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا میں اس کو مار نہ دوں, اس کو قتل نہ کر دوں اور قتل کر کے پھر زندہ نہ کر دوں, اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تمہیں کوئی شک تو نہیں رہے گا میری ربوبیت پہ. ساتھ والے کہیں گے بابا جی جی اے ہو جائے تو پھر تو کمال ہی کمال ہے, پیر جی شاہ جی اگر یہ کر دو تو وارے نیارے سارے مرید آپ کی بیعت کر لیں گے, سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. دجال اسے قتل کرے گا, اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا, اس کے ٹکڑوں کے درمیان ٹہلے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا اور پوچھے گا سنا اب تیرا کیا پروگرام ہے, اب مجھے رب مانتا ہے, میں نے تجھے قتل کیا, دو ٹکڑے کیے, پھر زندہ کیا. وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اطمینان سے اٹھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم میرا یقین اور پکا ہو گیا, تو کذاب ہے, دجال ہے. دجال پھر اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا لیکن پھر اس پہ حاوی نہیں ہو سکے گا اور دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا, عاجز آ جائے گا, اس کو دونوں ہاتھ اور پاؤں سے پکڑے گا اور اپنی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دے گا. وہ آگ حقیقت میں جنت ہوگی, آگ نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اس وقت اعلی ترین شہید ہوگا اللہ کے ہاں. اگر کبھی توحید پہ آزمایا جائے تو ڈٹ جائیے, پختہ ہو جائیے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تعلیم دی تھی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, تجھے قتل کر دیا جائے تجھے جلا دیا جائے, دونوں صورتیں قبول کر لینا, شرک پھر بھی نہ کرنا. ایک صحابی کو لے جایا گیا گرفتاری کے بعد, اسے کہا گیا نصرانی ہو جا, کہا نہیں منظور. قاضی حکومت لے لے, کہا نہیں منظور. کہا بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں, کہا نہیں منظور. کہا لے جاؤ اس کو جلا دو. جا رہے ہیں تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. بادشاہ کے غلام نصرانی کے واپس لے آتے ہیں, یہ رونے لگ گیا. اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے, نصرانی ہو جا حکومت بھی ملے گی, میری بیٹی کا خامن بھی بن جا, میرا داماد بھی بن جا. کہا ظالم مجھے یہ کوئی سودا منظور نہیں ہے. کہا پھر کیوں رو رہا تھا, میں نے تو تیرے رونے اور ڈرنے کی وجہ سے بلایا ہے تجھے واپس. کہا تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں سمجھا, میں اس لیے نہیں رویا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے, میں مرنے کٹنے قربان ہونے جلنے جا رہا ہوں. ارے ظالم میں تو مقتل گاہ کی طرف جا رہا تھا, اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا, اللہ اللہ تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا, افسوس میری ایک جان ہے, کاش تو نے ہر بال کے بدلے مجھے جان دی ہوتی, میں ہر جان کو ہر بال کے بدلے دی جانے والی جان کو تیری توحید پہ قربان کر دیتا. اس کو دجال اٹھائے گا اور آگ میں پھینک دے گا, وہ شہید ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ترین شہید اللہ کے ہاں وہ نوجوان ہوگا. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے خلاف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا دجال مدینے کے قریب آ کر بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا, مدینے والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا, پھر وہ بیت المقدس میں آئے گا, اس کے باعث شدید مشکلات میں مسلمان گرفتار ہو جائیں گے. تو مسلمان امرا مسلمانوں سے کہیں گے اٹھو, کس بات کا انتظار کر رہے ہو, اس خبیث سے اس شیطان سے جنگ کرو, یا تو شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملو یا پھر اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا. ابھی وہ یہ پلاننگ کر رہے مشورہ کر رہے ہوں گے, جیسے ہی صبح ہوگی, صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیج دے گا. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, جب دجال کا سامنا کریں, اگر دجال کا سامنا کرنا پڑے مسلمان کو تو شریعت اس کی تعلیم کیا دیتی ہے, اس وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را یہ کھلا ہوا واضح لکھا ہوا ہوگا, جس کو پڑھا لکھا ان پڑھ سارے اس کو پڑھ لیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے اس کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پہ تھوک دے اور سورۃ کہف کی آخری آیات پہلی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے, اسے ایک مومن آدمی پر تسلط دیا جائے گا جسے وہ قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا, اس کے سر کے بال سخت کھردرے ہوں گے. جس نے یہ سن کر کہا وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. اے مسلمانوں تم میں سے جس نے اس کا دعویٰ سنا اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے, ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں, یہ الفاظ کہنے والے پر شیطان قابض نہیں ہو سکے گا. پھر ایسے آدمی پر شیطان دجال مسلط نہیں ہوگا. جامع ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دجال کو پالیں گے, باب لد ایک ایسا مقام ہے فلسطین کا, وہاں پر جا کے اس کو لیں گے اور پھر اس سے مقابلہ ہوگا اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. دجال کے مقابلے پر سخت ترین لوگ کون سے ہوں گے, اس کے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنے والے کون ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں تین باتیں سنی ہیں تب سے میں اس قوم سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم کے نوجوان ہوں گے, یہ قوم دجال کا مقابلہ کرنے میں بہت سخت ہوگی. آپ کے پاس صدقے کا مال آیا بنو تمیم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اس کو آزاد کر دو، یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کہا بنو تمیم اپنے صدقات میں پیچھے رہ گئے، اتنے میں بنو تمیم کے سرخ اور سیاہ صدقے والے اونٹ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کے اونٹ ہیں۔ آپ نے ان کے صدقات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنو تمیم کے بارے میں نامناسب بات کہی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تقل لبنی تمیم الا خیرا، بنو تمیم کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو اچھی بات کہا کرو، بری بات نہ کہا کرو۔ فَإِنَّهُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَى الدَّجَّالِ، دجال کے مقابلے پہ ان کے نیزے سب سے بھاری اور سب سے لمبے ہوں گے، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ اور اہل توحید پہ زبان دراز کرنے والوں، یہ حدیث آپ نے سن لی اور سنیے، ماضی قریب میں اللہ کی توحید کو اس پاک سرزمین سعودی عرب پہ غالب کرنے والے امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اسی خاندان بنو تمیم سے تھے۔ تمہاری زبانیں دراز ہوتی ہیں، تم ان کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے دین محمد کی تجدید کی، جنہوں نے شرک کے سارے مظاہر کو ختم کیا، توحید کو غالب کیا، توحید کو قائم کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک امام محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن سعود، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہم اللہ کا لگایا ہوا یہ توحید کا بوٹا، یہ سعودی عرب آج بھی کائنات کی وہ واحد دھرتی ہے، کائنات کی وہ واحد دھرتی ہے پوری دنیا کو چھان مارے، جہاں پہ سر جھکتا ہے عرش والے کے سامنے جھکتا ہے، یا کسی کی قبر، کسی کا دربار، کسی کا مدار، کسی کی خانقاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہاں پر عبادت کسی کی نہیں کی جاتی، کسی مردے بابے شیخ کو نہیں پوجا جاتا، یہاں اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہاں کسی لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف نہیں ہوتا، طواف ہوتا ہے تو بیت اللہ کا، زیارت ہوتی ہے مسجد رسول کی۔ اور کائنات کی قبروں میں سب سے پیاری قبر، کائنات کی قبروں میں سب سے پیاری قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کی قبر پہ نہ یہاں پہ سجدے ہوتے ہیں، نہ نبی کی قبر کا طواف ہوتا ہے، نہ نبی کی قبر کے لیے ذبح ہوتا ہے، نہ نبی کی قبر پہ غلاف چڑھتا ہے، نہ نبی کی قبر پہ میلے لگتے ہیں۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، عقل مندو، جب امام الانبیاء کی قبر پہ سجدے، طواف، نظر، قربانیاں، میلے نہیں لگتے اور جائز نہیں ہے، لسوڑی شاہ پر کیسے جائز ہیں، نوری بوری پہ کیسے جائز ہیں، کسی اور پیر بابے شیخ پر کیسے جائز ہیں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مدینے میں کیا جاتا، اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی عرق گلاب سے غسل دیا جاتا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ مولویوں، پیروں، فقیروں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دھندا چلایا ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا خبردار، تمہارے بعد کچھ لوگ آنے والے ہیں جو رجم کا انکار کریں گے، شادی شدہ جب زنا کر دے تو اسلام میں اس کی سزا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، رجم کرنا۔ سیدنا عمر نے کہا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو رجم کا انکار کریں گے، دجال کا انکار کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم میں ڈال چکا ہوگا، جو اہل توحید ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، پھر اللہ ان کو وہاں سے نکالے گا جبکہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کے گناہوں کی سزا پوری ہوگی، پھر اللہ ان کو دوبارہ جنت عطا فرما دے گا، وہ اس کا انکار کریں گے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آئیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ایک بات کی طرف غور کریں، ایک امر، ایک مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ دجال سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، آپ نے کہا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے زیادہ بڑا ہے، میں زیادہ تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں، اس کا دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں. قلنا بلا، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. فقال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، خفیہ شرک، ریاکاری، ریاکاری وہ جرم ہے، ریاکاری وہ جرم ہے، ریاکاری وہ خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دجال سے زیادہ تمہارے اوپر ریاکاری سے ڈرتا ہوں. اور ریاکاری کیا ہے؟ اَن یقوم الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ لگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُل، جب اس کو یہ پتہ لگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اچھا بنائے، اپنی نماز کو اچھا کرے، اپنی نماز کو مزین کرے اور لمبی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو لمبا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے. آپ نے دیکھا نہیں، مسجد میں پنکھا دینے والے پنکھا دیتے ہیں، پنکھوں کے پروں پہ لکھاتے ہیں برائے سالے ثواب حاجی اللہ دیتا. چھوٹے چھوٹے کام، اس مسجد میں چندہ دیا جاتا ہے جہاں اس کے باپ کا اور اس کے دادے کا بھی نام لے کے اعلان ہو، فلاں ابن فلاں ابن فلاں مسجد دے بل واسطے 5 روپیے دے گیا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے، سپیکر پہ اعلان ہوا پورے گاؤں نے سنا. ریاکاری کے جذبے سے مسجد میں خرچ ہو، دین پہ خرچ ہو، یا نماز ہو، یا قرآن کی تلاوت ہو، یا تبلیغ کا کام، دعوت و تقریر اور خطبے اور ارشاد، کوئی بھی عمل ہو یا شہادت کا بھی عمل ہو، یاد کر لیجئے قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاروں سے کہے گا جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم کام کرتے تھے، جاؤ دیکھو کیا تمہارے عملوں کا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا جو تیرے بجائے تیری مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کریں. ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کا ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے ہو، تجھے راضی کرنے کے لیے ہو اور اس میں تیرے غیر کا کوئی حصہ نہ ہو. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال الائمۃ المضلون، دجال کے علاوہ اس کے فتنے سے بڑھ کر میں اپنی امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ گمراہ کن پیشوا ہیں، وہ آئمہ ضلال، وہ گمراہ کن لیڈر، وہ گمراہ کن مولوی، وہ گمراہ کن پیر و مرشد جو اس امت کو برباد کر دیں گے، گمراہی میں لے جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یاد کر لیجئے ایک عام آدمی کی گمراہی اور ایک مولوی کی گمراہی میں، ایک عام آدمی کی گمراہی اور ایک لیڈر کی گمراہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے، عام آدمی گمراہ ہوگا تو اکیلا گمراہ ہوگا، عام آدمی گمراہ ہوگا اکیلا گمراہ ہوگا. اگر کوئی لیڈر اور کوئی امام اور کوئی مولوی اور شیخ اور مرشد گمراہ ہوگا پوری مسجد کا بیڑا غرق کرے گا، اپنی امت کا بیڑا غرق کرے گا، مریدوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا. لہذا اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی شریعت کا علم حاصل کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنت کا فہم عطا فرمائے، توحید و سنت کی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، پھر ہر اس آدمی کی محبت عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہو، اللہ ایسے عملوں کی محبت عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کے ہمیں قریب کرے، اللہ کی جنت کے قریب کرے، اللہ کی جہنم سے دور کرے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.